أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 سے. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی ہوئے، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہے. نہ صرف یہ کہ سبق کا آغاز ہے بلکہ آج کا پورے کا پورا رکوع اسی ایک آیت کے گرد گھومتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی کوئی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہوں گی کہ آپ کے سمجھنے کے لیے اس آیت کا ایک جو مفہوم جس سے بات واضح ہوتی ہے وہ آپ کو لکھوا دوں، تاکہ پھر آپ بہت اور چیزوں میں نہ الجھیں، کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کی ہوئی آیتوں میں سے ایک ہے اور اس کو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کوٹ کرتے ہیں، اور بات بھی چونکہ عقیدے کی ہے تو اس کے اندر ہمیں واضح طور پہ اس کو سمجھنا ہے. آیت کا مفہوم کیسے بنتا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان تین لفظوں کو آپ بریکٹ میں کر لیں، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق جیسے بھی اس کو کرنا چاہیں، لیکن اس سے بعد جو مفہوم بنتا ہے، آیت میں تو ہم ظاہر نہیں لکھیں گے لیکن اپنی سمجھ کے لیے ہم اس کو لکھیں گے، کہ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور یہودی ہونے والے اور نصرانی اور صابئی، من قبل البعثة النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تین گروہ ہیں، ان تینوں کے نیچے آپ ایک لائن لگا لیں، بے شک ایرو لگا کے پھر اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں، وہ لوگ، ان تینوں گروہوں کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں تھے. تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی جو ابھی ہم کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مسلمان ایمان لائے، کس بات پر ایمان لائے؟ اللہ کے رب ہونے پہ، اللہ کے نبی کے رسول ہونے پہ، اور قرآن پاک کے کتاب ہدایت ہونے پر جو ایمان لائے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بنے. اللہ نے نہیں کہا یہ خود ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یہ نام پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو اہل کتاب کا نام دیا تھا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کا نام دیا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ یہودی، ان کی نسبت یہودا کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا سے یہ اپنی نسبت جوڑتے ہیں، اور اسی محبت میں اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. جیسے آج کے دور میں مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ ان شخصیات یا کچھ جگہوں کی طرف نسبت جوڑتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنے، یعنی اس نام کو جوڑتے ہیں. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، مثلا دیوبندی کیا لفظ ہے؟ دیوبند شہر ہے نا. یا اسی طرح آپ دیکھیں حنفی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، تو یہی معنی ہے ادھر، ٹھیک ہے. اور تیسرے ون نصارہ، نصارہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. ان کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا تھا اور اس کی بنیاد پہ یہ انصار اللہ کہلائے. اور دوسرا نصارہ کہنے کی وجہ ان کو ناصرہ بستی سے نسبت ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو بہرحال اس سے مراد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں. والسابعین اور سابی, جیسے کہ ابھی لفظی وضاحت میں آپ کو بتایا گیا کہ سابی جو ہیں وہ ایک دین سے بدل کے دوسرے دین میں آنے والے ہیں, یا پھر ماضی میں کوئی ایسا گروہ گزرا ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے بڑے مذاہب کے ساتھ کر دیا. اب یہ چار گروہ ہو گئے. کون؟ نمبر ایک آمنو, ہادو, نصارہ اور سابعین. اب ان چاروں کے بعد کہا کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو بھی ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور اس نے عمل صالح کیے. تین شرائط ہے, اگر آپ اے بی سی ڈی لکھ لیں, تین شرائط ہے. آمن باللہ, اللہ پر ایمان, والیوم الآخر, آخرت پر ایمان. اب وہ ایمان کیا ہے اس کی حقیقت بعد میں دیکھیں گے, لیکن یہ تین شرائط پوری کرنی لازم ہے. اللہ کو رب ماننا ہے, اور یوم آخر پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس جانے کے بعد دنیا ایک اور نئی زندگی ملے گی جہاں اس ساری زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پہ یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. اور تیسری چیز ہے وہ عمل صالحا, اور عمل صالح کرنے والے. عمل صالح کی پہچان یا اس کی تعریف بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے, کیونکہ ورنہ تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ بہت صالح ہے. تو یاد رکھیے کہ اسلامکلی عمل صالحا کی دو شرائط ہوتی ہیں. کوئی عمل صالح کب بنتا ہے؟ نمبر ایک, جب اس میں اخلاص ہو, یعنی خالص اللہ کے لیے کیا ہوا عمل, لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, کوئی ریا نہیں, کوئی دکھاوا نہیں. اور دوسری شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو, آپ کے طریقے پہ ہو, اور کرے انسان اللہ کی رضا کے لیے, ایسے عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اتنی آیت سے ہم نے کیا سمجھا؟ چار گروہ ہیں اور تین شرائط ہیں. کس چیز کی؟ فلہم اجرہم عند ربہم, پس ان کا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک, ایک چیز. اور کیا ہے؟ ولا خوف علیہم, اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے. اور کیا نہ ہوں گے؟ ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. یہ ہے ایک آیت, اور اصل میں یہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا اصول بیان ہو گیا. اس آیت نے ہمیں یہ بتا دیا, کسی شخص کا صرف اپنے آپ کو ایمان والا کہنا, کسی کا اپنے آپ کو یہودی کہنا, کسی کا اپنے آپ کو نصرانی کہنا یا صابئی کہنا, صرف نام رکھ لینا, کسی گروہ سے نسبت جوڑ لینا, اور یہ کہنا کہ ہم اس نام کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے, یہ ممکن نہیں. تین شرائط پوری کرنی پڑیں گی. من آمن باللہ, اللہ پر ایمان دل کی گہرائیوں سے, والیوم الآخر, پھر آخرت پہ, اور عمل صالحا, ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑنا پڑے گا, پھر جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گروہ, چاہے وہ مسلمان, یہودی, نصرانی یا صابی ہو, صرف اس وجہ سے کوئی عزت نہیں رکھتا کہ اس کا یہ نام ہے. ہاں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اسی شخص کا ایمان مقبول ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. اس آیت کی شان نزول میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ابن ابی حاتم کی روایت ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو اپنے اپنے مذاہب میں تھے اور صحیح عقیدے پہ تھے، عمل صالح بھی رکھتے تھے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعوے کچھ نہیں کریں گے، دلیل چاہیے۔ اور ذرا غور کیجئے، جو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی قابل غور بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا، بلکہ ان کو دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کے ساتھ کر دیا۔ کیوں؟ کسی خوش فہمی میں مت آنا، جیسے کل یہود نے کہا کہ وی آر چوزن پیپل، ہم اللہ کے پیارے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ او مسلمانوں، آج تم کہیں اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جاؤ کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلا کے جنت کے وارث بن جائیں گے، نہیں، جنت کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اور اللہ کی نظر میں بڑا بننے کے لیے انسان کو اپنی زندگی رب کی بتائی ہوئی زندگی بنانی پڑتی ہے، صرف ناموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ ڈھال لیا، وہ کسی بھی دور میں کیوں نہ ہو، وہ بچ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ نبی کے زمانے میں جب بھی ان کے ماننے والے لوگوں کا گروہ بنتا نا، تو اس کی بنیاد ہمیشہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبی کی پکار کو سن کے لبیک کہتے ہیں، ان کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب آتا ہے، ایک نیا عزم جاگتا ہے۔ ان کی زندگی کا نقشہ اب وہ نہیں رہتا جو ان کو اپنی خواہشات کی بنیاد پہ چلائے، وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ قائم ہوتا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان کے امتی ہوتے ہیں، لیکن جب وقت گزرتا جاتا ہے، بعد والی نسلوں میں صورتحال بدل جاتی ہے، پھر اللہ کا دین ایک قومی روایت بن جاتا ہے، اور وہ بشارتیں اور خوشخبریاں جو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ دی گئی تھیں، ان کو محض لوگ گروہی تعلق کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں، اور گمان کیا کرتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں تو جنت دینی ہی ہے، لہٰذا ہم کچھ کریں کہ نہ کریں ہم جنت کو پا لیں گے۔ اس آیت میں اسی خوش فہمی کو توڑ دیا کہ بات کیا ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیے اور اس کا عقیدہ اچھا رہا، ایسے ہی شخص کی اللہ کی نظر میں کچھ قیمت ہوگی۔ اب یہاں اکثر بچے ایک سوال کرتے ہوں گے آپ سے، اور وہ کیا کہ کیا کوئی یہودی یا نصرانی کرسچین جنت میں نہیں جائے گا؟ اور عموماً یہ سوال کب اٹھتا ہے؟ جب ہم اہل کتاب کو بڑی نیکیوں کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑی بڑی چیریٹیز، بڑے بڑے ان کے کام جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، تو لوگوں کے دل نہیں مانتے کہ یہ جنت میں کیوں نہ جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ جتنا لوگ مدر ٹریسا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اتنا تو اپنے بارے میں نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ کہ فطری بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت چیریٹی کی، بہت لوگوں کا ساتھ دیا، تب اس کو جنت مل جانی چاہیے۔ تو کیا حال ہونا چاہیے، کیا اس بارے میں حکم ہے؟ تو جو کہ شروع میں نے آیت کے ساتھ تمہید باندھی، پہلے میں اس کا ذکر کر دوں تاکہ پھر ہم اس آیت کی اصل روح پہ بات کریں گے جو ہم سے مطلوب ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود نصارہ، چونکہ یہی دو قبیلے فرقے اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہمیں انہی کا نام لینا چاہیے، ان کے وہ لوگ جو اس وقت کے مطابق اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنے دین کی اصل بنیاد کو انہوں نے نہیں بدلا، شرک نہیں تھا، اور اپنے وقت کی شریعتوں کا یعنی عمل تھا ان کی زندگی میں، تو وہ جنت میں جائیں گے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، آپ دنیا میں آ گئے، اس کے بعد قانون بدل گیا. میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھ دیتی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری اس امت میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے, وہ یہودی ہو یا عیسائی, پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. بات واضح ہے کیوں؟ ان کی کتابیں یہی تقاضا کرتی تھی کہ جب وہ آخری نبی آ جائے گا تو تم اس کو مانو گے. اب اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو انہوں نے خود ہی اپنی کتابوں کا انکار کر دیا. اور باقی رہ گئی بات کچھ رسمی نیکیاں کر لینا, چیریٹی کرنا یا کوئی اور انسانی فلاح و بہبود کے کام کرنا, تو ٹھیک ہے, اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا. جس نے آخرت مانگی ہی نہیں, آپ اس کو آخرت میں کیوں کچھ دینا چاہتے ہیں؟ جس نے جنت کو مانگا ہی نہیں, آپ اس کو جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جنت میرا اور آپ کا گھر نہیں, وہ اللہ کا گھر ہے. اور جس کا گھر ہوتا ہے اس کی مرضی اور اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کے ساتھ انسان وہاں جا سکتا ہے. اسی آیت سے لوگوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ بھی نکالنے کی کوشش کی. وحدت کس کو کہتے ہیں؟ ایک. ادیان, دینوں, ریلیجن, کیا کہتے ہیں؟ سب دین ایک جیسے ہیں. کبھی سنی آپ نے یہ بات؟ مسلمان اللہ کہتے ہیں, ہندو اس کو بھگوان کہتے ہیں, کرسچین اس کو گاڈ کہتے ہیں. تو بس اس کا اندر کہ وہ ہے ایک ہی, سب پوچھ تو اسی کو رہے ہیں تو مان جاؤ. یہ اتنا بڑا مخالطہ دیا گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور ہمارے معصوم بچے جو پوری طرح اپنے دین کو بھی نہیں سمجھے ہوتے اور جوان ہوتے ہیں ایسے ماحول میں, ان کے دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر کوئی جنت میں کیوں نہیں جائے گا. تو لہٰذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان پہ بات کم کریں, اپنے حال پہ بات کریں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تین شرائط لگائی ہیں. ہم تو آمنو میں ہیں نا, بظاہر کہتے ہیں, لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے, اور یہ آیت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے. کیا واقعی ایمان پورا ہے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی چیز پر ایمان لاتا ہے تو مانتا ہے نا اس کو, تو ماننے کے لیے جاننا لازم ہے نا. جب آپ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تو مانیں گے کیسے؟ ایمان سب سے خوبصورت چیز ہے اس دنیا کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات فرمائی کہ من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا؟ نہیں, یاد رکھیے رب کہنا بہت آسان ہے, لیکن اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ جب رب اپنے رب ہونے کا اظہار کرتا ہے نا, جب اپنی قدرت کے کوئی نمونے دکھاتا ہے ہمیں, تو انسان کے اندر ریئیکشن اٹھتا ہے. اچھے اچھے فیصلے اس رب کے سب قبول کر لیتے ہیں. پتہ تب چلتا ہے جب کوئی مشکل پڑتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ رب کے رب ہونے پر کتنے راضی ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن الہ ہوتا کون ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اس کو محسوس کریں تو واقعی اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ ایک وہ ایمان تھا جس کا تقاضا اللہ نے ہم سے کیا, اور ایک وہ ایمان ہے جو آج ہم مسلمان لائے ہوئے ہیں. جو ایمان نبی نے سکھایا تھا وہ تبدیلی چاہتا ہے, وہ ایمان انسان کو بدل کے ایک نیا انسان بناتا ہے. اور جو آج ایمان ہم مسلمانوں نے اختیار کیا, اس میں بغیر کچھ تبدیلی کیے بس زبان سے کہتے رہو وی آر مسلم وی آر مسلم, لیکن اندر ایمان کے وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے, اندر وہ گہرائیاں نہیں, وہ قربانیاں نہیں جو دینے کی ضرورت ہوتی ہے. چند روایات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے, کیوں ایمان اتنا اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ صرف یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کلمے کی تسبیحاں کر دیا کرو، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، 1,25,000 دفعہ پڑھ لیا، 1,00,000 بار کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا ہے، نہ جانے کہاں رکھا ہوا ہے۔ کیا مانتے ہیں رب کو؟ رب، یاد رکھیے کہ ایمان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، تصدیقم بالقلب، اقرارم باللسان، و عمل بالجوارح، دل سے تصدیق، زبان پہ اقرار، اور جسم کے اعضاء سے اس کے وہ کام کرنے جو رب پسند کرے۔ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آ کے شہادہ دیتا ہے تو ایک تکبیر لگتی ہے، اللہ اکبر، یہ مسلمان ہو گیا، حالانکہ اسلام کا پہلا مرحلہ وہ طے کر چکا ہوتا ہے، وہ کون سا؟ تصدیق بالقلب، اس کا دل مان چکا ہوتا ہے کہ ذات یہی سچی ہے، دین یہی کھرا ہے۔ ہاں، وہ دوسرے مرحلے پہ آتا ہے جب ہمارے سامنے اس کا اظہار کر دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ خوب واہ واہ کر کے، باتیں کر کے پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں اور اس کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی کم ہی لوگ ہیں کہ پھر جو اس کو اگلے مرحلے پہ مدد کریں کہ آؤ اب تمہیں اسلام کی تعلیمات دیں اور عمل بالجوارح کی بات کریں۔ خوشی تو ہوتی ہے لوگوں کے مسلمان ہونے پہ، لیکن یاد رکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بیچارے مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اب آگے کیا کرنا ہے ان کو نہیں زیادہ معلوم ہوتا، تو لہٰذا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ملتی۔ چلیے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، ہے میرا ایمان مکمل؟ پہلے مرحلے کو دیکھیے، کیا دل سے رب بڑا لگتا ہے؟ ہر طرح کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو پتا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ، اچھی اور بری تقدیر اس کی طرف سے۔ پوچھیے اپنے آپ کو، کیا اس کے فیصلے قبول کر لیتی ہوں، خوشی خوشی قبول کرتی ہوں، یا ناراض ہو جاتی ہوں؟ انسان اور طوطے میں فرق ہوتا ہے، طوطے کو آپ جو پڑھا دینا وہ پڑھتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ نہیں ہوتا نا۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ میں ایمان لایا، ایمان لایا، ایمان لایا، ایمان لایا، یہ زبان کی سروس تو ہو گئی لیکن نہ دل مانے اور نہ عمل اس کی گواہیاں دے، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ ایسا اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے اس ایمان کی تو قربانیاں نہیں دی۔ ایمان ہی کیا کہ جو اندر آئے اور انسان میں تڑپ نہ آئے، وہ قربانی دینے کو نہ چاہے۔ آج ہمارے ارد گرد کے ماحول اور مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، چلیں اندر تصدیق تو بھری ہوگی، زبان پہ اقرار بھی ہے، تو کیا عمل بالجوارح ہے؟ ہے مسلمان وہی مسلمان جو رب چاہتا ہے، رب کی مرضی پہ چلنے والا، 5 بار آ کے اس سے ملاقات کرنے والا؟ اللہ نے تو ایک سٹینڈرڈ دے دیا نا کہ دیکھو تم نے وہ ایمان لانا ہے جو میں کہوں گا۔ ابو جہل کا قول مجھے ہمیشہ ایسے وقت میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں کہ تو نبی ہے، تو سچا نبی ہے، اسلام سچا دین ہے، لیکن پھر میں مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہی قربانیاں دینی پڑیں گی، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، شراب چھوڑنی پڑے گی، اور اسی طرح کی باتیں، اور کہا ابھی میں ان کے لیے تیار نہیں۔ بات تو اس کی واقعی بڑی بری ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آج کے مسلمان سے تو زیادہ جرت اس میں تھی۔ وہ تو یہ مانتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو یہ کرنا پڑے گا۔ آج مسلمان کہتا ہے بس نام مسلمان رکھ لو، پھر کچھ بھی کر لو۔ یعنی یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے وعمل الصالحات، دو چیزیں ہیں، عقیدہ ٹھیک کر لو، آمنو، نہ تمہارے دل میں کسی اور کا خیال آئے، تمہارا ایمان سالم ہو، اللہ کی قدر تمہیں ویسی ہو جتنی یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا مقام پہچانو اور پھر اس کی مرضی پہ چلو۔ اب بتائیے کہ کبھی کسی کے دل کے اندر اللہ کی قدر آ جائے، ہو سکتا کہ وہ گناہ کرے، نافرمانی کر سکتا انسان؟ رب کی بڑائی کا احساس انسان کو اکڑنے دیتا، بڑے بڑے جملے انسان بولتا اپنی زبان سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ زبان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں۔ کسی چیز کو جان لینا اور بات ہے، اور اسے مان لینا اور بات ہے۔ ہم رب کو تو مانتے ہیں، لیکن رب کی بات کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیے کہ آپ کو بخار ہوتا ہے نا، تو آپ کا جسم باہر سے گرم ہو کے بتاتا ہے، آپ کی آواز بتاتی ہے آپ کو بخار ہے، آپ کا جسم کا کانپنا بتاتا ہے آپ کو بخار ہے، کیونکہ اندر گرمی گئی نا، ٹیمپریچر ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے جسم کا ایک ایک انگ بتاتا ہے کہ آپ خوش ہیں، خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے آپ کے چہروں سے، اور خدا نہ خواستہ آپ غمزدہ ہوں تو آپ کے چہرے مہرے ہر چیز سے دکھتا ہے کہ آپ غمزدہ ہیں۔ تو کیا اللہ کی محبت بے کیف چیز ہے؟ اندر اللہ کی محبت آ جائے، اپنے رب کی معرفت آ جائے، اور کوئی تبدیلی ہی نہ آئے، کوئی انسان کے معمولات میں تبدیلی ہی نہ آئے۔ اندر اگر ہلچل نہیں ہوتی نا، تو زبان پہ اعتراف کر بھی لیں اللہ کے ایک ہونے کا، تو زیادہ تبدیلیاں نہیں آتی۔ ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پرکھنے کے طریقے بھی ہمیں بتا دیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے شیئر کروں گی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے اللہ کے رب ہونے کا اور اسلام کے دین ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا سے، یعنی دل کی رضا سے اس کا اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد رسولا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ایمان کا ذائقہ آنے لگتا ہے جس کو رب کے رب ہونے کا یقین آ جائے۔ پھر شکوے تھوڑی رہتے ہیں زندگی میں، پھر ہر وقت یہ گلے گزاریاں تھوڑے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں اور مجھے کیا دیا اور میرا نصیب ایسا کیوں بنایا، مجھے یہ بچے کیوں دیے اور میرا یہ شوہر کیوں ہوا اور مجھے یہ کیوں نہ دیا۔ نہیں، پھر تو انسان کی ایک نئی دنیا بستی ہے، اس کے اندر ایک نیا جہان اٹھتا ہے، ایک نیا جہان آباد ہوتا ہے انسان کے اندر، جو اس کو رب کے رب ہونے کے انعام کے طور پہ ملتا ہے۔ پھر وہ مسکراتا ہے، تنہائیوں میں بھی مسکراتا ہے، اس کو شکوہ نہیں ہوتا، وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے اس میں میرے رب کی خیر ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ پھر وہ پوچھتا ہے رب بتا میں کیا کروں۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو، کسی کو مان لے، تو فوراً کیا تبدیلی اندر آتی ہے؟ مثلا دیکھیے کہ ایک تبدیلی جو خواتین کی زندگی میں آتی ہے، وہ شادی کی صورت میں آتی ہے۔ شادی کے بعد ہر عورت کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا دل موہ لے۔ اچھی بیویاں پھر کیا کوشش کرتی ہیں، مزاج پہچانتی ہیں، اچھا اس کو کیا اچھا لگتا ہے، اچھا ان کو کیا اچھا نہیں لگتا، پھر پوچھتی ہیں، کبھی بن پوچھے کبھی اشاروں کنایوں سے اپنے آپ کو بدلتی جاتی ہیں۔ کیوں؟ محبت ہے نا، محبت تو اظہار مانگتی ہے، आप इसको अंदर तो दबा ही नहीं सकते। अगर हमसे मोहब्बत होगी तो हम उससे खुद पूछेंगे, बता मेरे रब मैं क्या करूं, तू क्या चाहता मैं कैसी बनूं, तेरी क्या पसंद है, मेरी भी वही पसंद बन जाए। ऐसे ही लोग ईमान के जायके चखते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब अंदर सच्ची मोहब्बत आती है तो इंसान दो आलम से बेनियाज होता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। कभी आप गौर करके देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, क्यों नहीं जले, तकलीफ क्यों नहीं हुई, वो ईमान था। अंदर ईमान आता है ना तो इंसान को अपने महबूब के लिए कुर्बानी दे के भी लज्जत मिलती है। माँ सारी रात जागती है अपने बच्चे के लिए और साथ ही इस पे खुशी महसूस करती है कि आज मैंने इसको सारी रात देखा। कोई होगी जो शिकवे करे किसने सोने नहीं दिया, शिकवे में भी मोहब्बत होती है। जब अंदर ईमान आता है ना तो इंसान चाहता है कि मैं कुर्बानी दूं, मैं क्या करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आपको क्या अच्छा लगेगा, किस तरीके से ये मामला होगा। और फिर उसके बाद इंसान वाकई आगे से आगे पहुंचता जाएगा, आगे से आगे। इसलिए जरूरत है अपने ईमान का जायजा लेने की। दो रिवायतें रखूंगी जिससे यहूद और नसारा के ईमान की भी कुछ बात का जिक्र मिलेगा आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है उबादा बिन सामित से, नबी सल्लम ने फरमाया, जो इस बात का कायल हो जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसकी बंदी यानी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और कलीमतुल्लाह हैं जो इसने मरियम की तरफ इल्का किया था और रूहुल्ला हैं और ये कि जन्नत हक है दोजह हक है, तो वह जन्नत के आठों दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि नसारा जो अपने सही अकीदे पे रहते हैं और इन सारी चीजों को मान लेते तो इंशाल्लाह उनके लिए भी जन्नत मौजूद है। इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत रखूंगी आपके सामने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, नबी सल्लम ने फरमाया कि अगर यहूद में से 10 आलिम मेरी इत्तबा कर लेते तो जमीन पर कोई यहूदी भी मुसलमान हुए बगैर न रहता। यहां से आप देखिए कि वो अपने उलमा को कितना मानते थे। नबी सल्लम के ऊपर ईमान सिर्फ एक इनके आलिम का जिक्र मिलता है और आप कहते अगर 10 आ जाते तो सभी ईमान ले आते। इससे क्या पता चलता है कि तासुब, सिर्फ दूसरों के साथ मामला रखा हुआ है और अपने आप को उससे अलग करते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत है अबू मूसा अलअशरी से, नबी सल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनको दोहरा सवाब दिया जाएगा। एक तो वो आदमी जो अहले किताब में से हो, अपने नबी पर ईमान लाया हो, इसने नबी का जमाना पाया और आप पर भी पूरा ईमान लाया और आपकी तस्दीक की और पैरवी की, तो इसके लिए दोहरा सवाब है। और एक वो आदमी जिसके पास एक लौंडी हो, उसे अच्छी तरह खिलाए पिलाए, इसकी अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत करे, इसके बाद इसे आजाद करके इससे निकाह करे, तो उसके लिए भी दोहरा सवाब है। तो इससे कितनी बड़ी खुशकिस्मती है, खुशखबरी है इसमें कि वो लोग जो पहले किसी और दीन में थे वो अगर वाकई इस्लाम को भी मान लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको कितना कुछ और भी दे सकता है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं उन तक बात करने की? क्या वाकई हम बच जाएंगे उनसे कुछ कहे बगैर? अकेले में खुद ईमान पे अमल कर लेना काफी नहीं होता जब तक अपने साथ दूसरों को लेके नहीं जाएंगे। और आप देखिए कि इस आयत से ये भी पता चलता है कि अकीदा कितना अहम है ना। इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान की कीमत पे अल्लाह ताला जन्नत दे देंगे। ईमान में खराबी होगी, नक्स होगा, तो बड़े बड़े अमल राख बन जाएंगे। यानी यहूदो नसारा को तो छोड़िए, सिर्फ मुसलमान होने वालों में से भी अगर अकीदे में कुछ खराबियां हैं, اگر اللہ کے نبی کے مقام کو نہیں پایا، اس میں کمی بیشی کر دی، رب کے ساتھ کچھ اور باتیں جوڑ لیں، تو انسان جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جہاں ایمان ہوگا اپنی قیمت دے گا۔ صحیح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے ابو سعید الخدری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ ذرا سوچا کریں، جب بھی کبھی ایسی حدیث بتاؤ نا جس میں کچھ منظر کشی ہو تو تصور میں لایا کریں، اچھا سب جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور پھر نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، اور اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانا زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ یعنی ایمان ہوگا، اندر چھپا ہوا بھی ہے، تو بالآخر اس کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ پھر اسی طرح وہ بھی آتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس ضرور نکالے گا، چاہے وہ جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے۔ بہت ساری روایتیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے جائیں گے کئی جگہ پہ، کہ جنت میں انسان کو داخل کروانے والی چیز اس کا ایمان ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، پوچھیے اپنے آپ سے، کیا واقعی رب سے تعلق بن گیا؟ دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان پختہ ہو اور عمل صالح نہ ہو، اس کے لیے بہت ضرورت ہے بات کرنے کی۔ ایمان کی مثال بیج کی طرح ہوتی ہے، بیج زمین میں جاتا ہے نا تو اگ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بیج زمین میں گیا اور اگا ہی نہیں؟ اگر نہیں اگتا تو اس میں کوئی وجہ ہوگی، یا تو بیج میں کوئی نقص ہے، گھن کھایا ہوا ہے، یا مٹی خراب تھی۔ لیکن جب اصل بیج دل میں جاتا ہے نا، پھر پودا اگتا ہے، نیچے جڑیں جاتی ہیں، پختہ ہوتی جاتی ہیں، اندر گہرائی میں اترتی ہیں، پھر اوپر پھل کے لیے درخت بنتا ہے، پہلے پودا اگتا ہے، پھر بنتا بنتا آخر میں پھل لگتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ درخت لگائے بغیر پھل مل جائے۔ اسی طرح ایمان دل میں جاتا ہے، زمین بندہ مومن کی دل ہے، ایمان بیج ہے۔ جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنی گہری روٹس ہوں گی، دل اندر سے پکڑ لے گا آپ کے، آپ کے دل کو ایمان پکڑ لیتا ہے، پھر انسان ٹھوکریں کھا کے بھی رسوا نہیں ہوتا۔ کوئلوں پہ لٹایا جائے تو احد احد کی پکار ہوتی ہے، انسان تیر کھا کے بھی کہتا ہے فوز تو بھی رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے بغیر بھی بات نہیں، اور صرف ایمان بھی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، یہ دونوں آپس میں جڑیں گے پھر ہی بات بنے گی۔ اگر صرف اپنے آپ کو نام کے مسلمان کہلائے اور عمل نہ کیے تو مان جائیے کہ بیج خراب ہے۔ جیسے پودے کی مثال دے رہی تھی آپ کو، سب کے لیے تو ہم نے اس آیت کو دیکھ لیا، لیکن ایک آخری بات یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں تو پتہ چلے کہ ایمان میں تو دیمک لگی ہوئی تھی، کھوٹ تھا، لوگوں کا خوف، لوگوں کی محبت، کبھی اپنی تقدیر پہ راضی نہ ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں بتائی تھیں، کہ جس میں ایک آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اعلیٰ ترین برانچ ہے، سب سے اعلیٰ، اور راستے سے ناپسندیدہ چیز کو ہٹا دینا، تکلیف دے والی چیز جو دوسروں کو تکلیف دے، یہ بھی ایمان کی شرط ہے۔ اسی طرح حیا کو ایک ایمان کی شاخ کہا گیا۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جو طلب کرتا ہے وہ کیا ہے کہ مکمل سبمیشن، پورے کے پورے دل سے میرے بن جاؤ، جب سچا ایمان اندر آتا ہے خود بہت تبدیلی آتی ہے، لیکن جب مصلحتوں والا دین انسان سامنے رکھتا ہے پتہ نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے ضرورت ہے نا کہ آپ اس کو جانتے ہو. آپ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تو کیا کہیں گے؟ گناہ ہوتے ہی تب ہیں جب ایمان میں کمی ہوتی ہے. جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا تو انسان گناہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے اچھا معاملہ ہوگا، اچھے طریقے سے ہم بات کریں گے، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا گناہ کی طرف دل ہی نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب چیز دل کو لگ جاتی ہے نا تو پھر آپ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. محبت ہوتی ہے تو محبت کے ساتھ انسان کو سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے جو اس آیت کا میسج ہم سب کے لیے، وہ کیا ہے کہ واقعی اگر جنت کے راہی بننا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر ایمان لانا ہے، اور اگر ایمان آ گیا ہے تو عمل صالح سے اس کی تصدیق کرنی ہے. کیا ملے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف اور حزن ختم ہو جائیں گے. اتنا بڑا معیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا اپنے دلوں کو پرکھنے کا، اور وہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی امن آنے لگتا ہے، اندر سے انسان مطمئن ہوتا ہے، ساری زندگی رب سے راضی رہتا ہے. اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر موت کے وقت میں بھی فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ آؤ تمہارا رب تم سے راضی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ نفس مطمئنہ ایک دم نہیں بنتی، موت کے وقت یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے زندگی بھر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. جتنا رب کے ساتھ آپ راضی ہوں گے، اس کے فیصلوں کو مان لیجئے، قبول کر لے، ہاں تھا یہ میرے نصیب میں، ہاں مجھے ملنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو پاک کر دے گا. یعنی اپنے غموں اور اندیشوں سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لگا سکتے ہیں. دل کیسا رہتا ہے؟ مطمئن ہے، مسکراتا ہے دل، اندر ایک ہلچل ہے لیکن اطمینان ہے، انشاء اللہ تعالیٰ اچھی علامت ہے. لیکن اگر یہ نہیں، ہر وقت گھبراہٹ ہے اور دل پہ دکھ ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم واقعی ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جو اپنے آپ کو تو کہتے رہے ایمان والے لیکن اصل ایمان ان کے اندر آیا ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف چل کے تو آؤ، میں دیکھو تمہیں کیا دیتا ہوں. ہم چلنے کو تیار تو ہوں. آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، اللہ کا نام لینے والے، پھر بھی ہم دنیا میں پیچھے کیوں ہیں، ذلت کا شکار کیوں ہو گئے؟ اور آج کیا لوگوں نے یہ وجہ نہیں سمجھ لی کہ اگر ترقی کرنا ہے تو دین کو چھوڑ دو؟ حالانکہ اللہ کے وعدے کیا تھے کہ جو جتنا ایمان کے تقاضے نبھائے گا اتنا دین اور دنیا میں عزت پائے گا. اصل بات کیا ہے کہ ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں. ایمان انسان کو اعلیٰ مقام دیتا ہے جب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، خالی زبان سے کہنا کام نہیں دے گا. اب یہاں ایک معیار دینے کے بعد اب آگے تین مختلف واقعات پیش کیے جائیں گے جو اصل میں اسی بات کا جواب ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی اندیشوں میں جینے والے، خوف کا شکار لوگ. ایک خوف کون سا تھا؟ جب رب نے طور ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، وَإِذَا خَسْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تمہارے اوپر اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا. کیا دیا تھا؟ احکام، کتاب دی تھی تورات، پکڑو اس کو. کیسے پکڑو؟ بھی قوت کے ساتھ. اور کیا کرو؟ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، ذکر کرو، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے. کیوں کرو؟ اس لیے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ. لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ ثم توليت من بعد ذلك پھر تم پھر گئے اس کے بعد تم نے منہ پھیر لیا فلولا فضل الله عليكم ورحمته اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین البتہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. بات تو وہی ہے جس کا ذکر پیچھے تھا, یہود کی تاریخ کا ایک واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے رب کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی بھیجی اور ان کو مار دیا, پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو پھر بدک گئے, کہنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے. قوموں کے اندر جب زوال آتا ہے تو وہ اسی طرح کے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ پہاڑ کو معلق کر دیا, یعنی تور کی وادی میں تھے, ایک زلزلہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو توڑنا چاہتا تھا, زمین سے پہاڑ کو پکڑا اور ان کے سروں پہ رکھا کہ پکڑتے ہو کہ نہیں, خزو ماتحیناکم, مضبوطی سے پکڑو, عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے. یہ بہت ضروری تھا امتحان ان کے دلوں کو توڑنے کے لیے. جب لوگ اللہ کی باتوں کو مذاق سمجھیں اور چھوٹا سمجھیں اس کے حکموں کو اور اس سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کے تور سروں پہ بلند کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کے سر پہ بھی ایک تور ہمیشہ معلق رہتا ہے, اور وہ کیا, اس کے گناہوں کا احساس, میں کیا کر رہی ہوں, کہیں میرے اوپر یہ پہاڑ نہ گر جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے دامن میں تھا اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا, یعنی اس گناہ کا وبال اس کے اوپر آئے گا. لیکن منافق اور فاسق گناہ کرتا ہے اور اس طرح جھٹک دیتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی اس کو اڑا دیتا ہے, چلو چھوڑو سبھی تو کرتے ہیں, اب کیا ہوا, اب اتنے بھی فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تم اپنے گناہوں سے الگ ہو جاؤ, تم اپنے یہ گناہ چھوڑ دو, ورنہ یاد رکھو کہ اگر میں نے بنی اسرائیل کے اوپر واقعی کوہ طور کو کھڑا کر دیا تو کیا تم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا. دنیا میں بھی انسان اپنے گناہوں پہ آزمائے جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, لیکن لوگ سمجھتے نہیں, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس جو ہے ایسے ہوا, اس کی وجہ نہیں معلوم کرتے, اس کی کوئی نہ کوئی تاویلات کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کی یہ وجہ ہوگی, اس کی یہ وجہ ہوگی. کبھی غور تو کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, میثاق کس کے بیچ میں ہوتا ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, ایک طرف رب کی ذات اور ایک طرف کمزور بندہ. رب جو سب سے بڑا, جس کی بات سننا کتنی لازم تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا وعدہ لیا تھا, کون سا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے, تو وہ وہی عہد تھا جس کا ذکر پیچھے گیا. چار شکیں تھی اس کی, کون کون سی, نمبر ایک, تم میری بندگی کرو گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے, اور جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو گے, اور اس کتاب کے احکامات پر عمل کرو گے. یہ تھا وہ معاہدہ جو ان سے کیا. کیا انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنے رب کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے؟ کیا انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے؟ یعنی ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرتا ہے جس کے اندر یہ اقرار ہوتا ہے, اے اللہ میرا جینا مرنا تیری مرضی کے مطابق ہوگا, تو جو چاہے گا میں وہی کروں گی. اگر بندہ رب کے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کو پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کر دیتا ہے, اور آخرت میں تو اجر ہیں, اس کی موت بھی ہوتی ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, جنت بھی اس کا راستہ دیکھتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عذابوں میں مبتلا کرتا ہے اور نہیں تو کل آخرت کے دن جہنم میں ڈالے گا، جلائے گا اس دل کو کہ جس نے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہیں پورا کیا. ایک تو لفظ ہے نا، ہم بار بار بولتے ہیں اللہ رب، کبھی شعور کے ساتھ سوچیں کون ہے اللہ؟ ساری دنیا کا مالک. ایک طرف انسان کمزور عاجز، بیٹھ کے اٹھے تو کمر میں بل پڑے تو ہل نہیں سکتا، اور ایک طرف اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک. کیا پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس عہد کو نبھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا انسان اس عہد کو توڑ دے؟ کیا اس کو کانپنا نہیں چاہیے اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ کیا اس کو نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ میرے اوپر پہاڑ نہ گر جائے؟ اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی خرید لیا، ہمارے تو نفس اور ہمارے مال جانے رب نے لے لی. سورۃ توبہ آیت 111 میں آتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں، جب چیز بک جاتی ہے تو اپنی نہیں رہتی. کبھی اپنی بہت مرضی کرنے کو دل چاہے تو کہا کریں میں تو اپنی نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی ہو گئی. اپنی مرضی سے جینے کو دل چاہے تو کہیں کس کی مرضی سے رب دنیا میں آئی؟ اسی رب نے سکھایا نا، سورۃ انعام آیت 162 اور 163 میں، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. کیا واقعی، کیا میرا جینا مرنا میرے رب کے ساتھ ہے، اس کی مرضی سے ہے؟ ہم نے تو ایمان کو دو شاخوں میں بانٹ کے رکھ دیا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل. پہاڑوں کی طرح یاد کراتے ہیں بچوں کو. کون سی ماں ہے جس نے اپنے بچے کے دل میں رب کی محبت ڈالی، اس عہد کا یاد دہانی کروائی کہ دیکھو اس دنیا میں آئے ہو تو رب کے حکموں کو پورا کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرتے تو پھر کل جواب دینا پڑے گا. میں تو جب امت مسلمہ کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سرد مہری ہے، سب ٹھنڈے ہو کے جی رہے ہیں. کہاں سے کوئی رمق آئے؟ ایک مسلمان ہوتا تھا اس دور میں اور اللہ اکبر کی آوازوں سے پہاڑ کانپنے لگتے تھے. آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ابھی ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں، وہ طلب نہیں. ہم ان گناہوں کو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، چھوڑو سب کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ ایمان والو، تمہاری بھی ہر وقت یہی کیفیت ہو کہ تم نے جو عہد اپنے رب کے ساتھ باندھا ہے اب اس کو توڑو گے نہیں. اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو آسمان اور زمین تم پر گر پڑیں گے. عاجزی دکھاؤ. اور یہ جو بات ہے نا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، قوت سے پکڑو. آج ہمیں کیا دیا گیا؟ قرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ترکت امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز نہیں بھٹکو گے جب ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے. تو لہذا کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. ہم کتابوں کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں. کتابیں صرف ہمارے لیے مسجدوں میں رکھنے کی چیزیں ہیں کہ جب بھی کوئی جائے اور اس کو پڑھ لے، صبح تلاوت کر دو. اور حقیقت کیا ہے کہ یہی کتاب انسان کو عزت دیتی ہے. اسی کے ساتھ جب معاملہ اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو چن لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت انس بن مالک نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن پڑھا تھا جس دن مسلمانوں نے ابو بکر صدیق سے بیعت کی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گئے اور ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اور اب خطبہ ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور ابو بکر صدیق سے پہلے خطبہ پڑھا اور پھر کہا اما بعدو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز یعنی آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی یعنی دنیا اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتایا تھا پس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یافت رہو گے یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بتایا تھا سوچئے ذرا کیا ہم نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے گر جائے تو ہم اس کے وزن پہ تول کے آٹا صدقہ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں ہم نے خرافات کی ہوئی اس کتاب کے نام پہ لیکن جب کسی قوم کے اندر کتاب آ جاتی ہے اور وہ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی اس طرح لوگ بھیڑ کی طرح نہیں جمع ہو جاتے اور بے مقصد زندگی نہیں گزارتے تو لہٰذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ کتاب کو محکم پکڑنا ہے ہم نے بھی پکڑنا ہے اور دوسروں کو بھی پکڑانا ہے پھر دوسرا کام جو کہا وَسْكُرُوا مَا فِيهِ ذکر کرو اس کا جو اس میں ہے یہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا سورہ احزاب کی آیت 34 میں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے یعنی آپ کی بیویوں سے بھی یہی مقصود تھا اور وہ کیا کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کے بتائیں دوسروں کو اس کا ذکر کریں آج کتنی مسلمانوں کی آبادی ہے جو واقعی اس کتاب کو سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا معاملہ سمجھنے والا ہے عقیدت کی بنیاد پہ تو ہم نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ضرورت ہے اس کتاب کو عام کرنے کی جتنا اس کتاب کو عام کریں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہمارا حال کیا ہے کہ کتاب تو چھوڑیں کتاب بیان کرنے والوں کا ذکر بھی ہم کیسے کرتے ہیں انہی کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں اور انہی کے راستے میں روڑے ٹھکانے لگتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ وَسْكُرُوا مَا فِي اور یاد کرو ذکر کرو اس کا جو اس میں ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کتاب کے پیغام کو عام کرو اور اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے وہ مخالفت کا نہیں بلکہ محبت کا ہونا چاہیے کیا ہوگا اس سے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے بچ جاؤ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ دنیا میں اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ اور قیامت کے بعد جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ثم تولیتم تم نے منہ پھیرا اس کے بعد یعنی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم نے اس بات کو نہ مانا اور یہ تو اللہ کا فضل تھا ورنہ تو تم نقصان پانے والوں میں ہوتے جب ہم ماضی کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے ایسے کیوں تھے وہ سب کچھ دیکھ کے بھی نہیں مانے لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیرت ہم پڑھتے ہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں ہسٹری پڑھتے ہیں تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں لیکن جب اسی کتاب کو اپنی اسمبلی زندگی میں لانے کی بات کریں تو کہتے ہیں آج کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا بیکورڈنیس ہوگی عمل نہیں ہوگا یاد رکھئے یہ نسخہ ہے قوموں کو حزن اور غم سے بچانے کا پچھلی آیت میں بات کی کہ ایمان کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اب اس پہلے واقعے میں بنی اسرائیل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر واقعی تم بے خوف اور بے غم ہونا چاہتے ہو تو اس کتاب کو محکم پکڑ لو کیا آپ کو نہیں لگتا جب یہ کتاب کھلتی ہے آپ کو اپنے غم بھول جاتے ہیں کہ نہیں کوئی یاد آتا ہے صدمہ کوئی غم کوئی دکھ کوئی خوشی کوئی ایکسائٹمنٹ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وقت ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا اتنا یہ کتاب انسان کو بے غم کر دیتی ہے کہ انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو لہٰذا اندیشوں سے بچنے کی دوا یہ کتاب. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان ہے, اس میں سے ہر بندہ آتا ہے اور اپنے حصے کی چیزیں چن چن کے کھاتا ہے. کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کسی کو کوئی اچھی لگتی ہے. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں پورے رکوع کی.